سلگتی ہے دعاؤں سے ہواؤں سے نہیں بجھتی محبت کی جو چنگاری جلی شہدا کے سینوں میں امیر ہے شہر تیرے شیش محلوں سے ہمیں اچھا امیر ہے شہر تیرے شیش محلوں سے ہمیں اچھا وہ ایک چھپر کا حجرا ہے درخشاں سب نگینوں میں وفا جسے نبھاؤ گے اسی کے ساتھ جاؤ گے وفا جسے نبھاؤ گے اسی کے ساتھ جاؤ گے ہے یہ خوش خبریا محبوب جا کے ہم نشینوں میں سلگتی ہے دعاؤں سے ہواؤں سے نہیں بجھتی محبت کی جو چنگاری جلی شہدا کے سینوں میں وہ سوز ہے دل وہ چشمے تر تڑپ دعوت کی ہر ایک تک وہ سوز ہے دل وہ چشمے تر تڑپ دعوت کی ہر ایک تک گرا تحفے یہ امت کو دیے سارے خزینوں میں یہاں دندان اقدس وا مبارک خون کے قطرے یہاں دندان اقدس وا مبارک خون کے قطرے کہ ہے جنت کے سنگ میر احد کے ان دفینوں میں سلگتی ہے دعاؤں سے ہواؤں سے نہیں بجھتی محبت کی جو چنگاری جلی شہدا کے سینوں میں کہو طائف بدر خندق کے رستے چھوڑ بیٹھے ہو کہو طائف بدر خندق کے رستے چھوڑ بیٹھے ہو تو جنت ڈھونڈتے پھرتے ہو بھولو کن زمینوں میں انہوں نے کوس رو تسنیم کے وعدے کیے جو ہیں انہوں نے کوس رو تسنیم کے وعدے کیے جو ہیں بھلا کیسے لگا لوں دل تیرے ان آبگینوں میں سلگتی ہے دعاؤں سے ہواؤں سے نہیں بجھتی محبت کی جو چنگاری جلی شہدا کے سینوں میں احد میں ہم جاؤ مصعب کی عبداللہ کی شان دیکھو احد میں ہم جاؤ مصعب کی عبداللہ کی شان دیکھو ہے ہیرے لال ایسے لوگ مٹی کے دفینوں میں عجب چاہت سے ان کے دی کہ غازی لائے جاتے ہیں عجب چاہت سے ان کے دی کہ غازی لائے جاتے ہیں کے خوشیوں کے ترانے ہیں بہشتی مہاجبینوں میں، سلگتی ہے دعاؤں سے ہواؤں سے نہیں بجھتی محبت کی جو چنگاری جلی شہدا کے سینوں میں۔ میرے ایمان کے ساتھی یہ جائیوں مت گوا دینا، میرے ایمان کے ساتھی یہ جائیوں مت گوا دینا کہ تلواروں کے سائے ہیں تیری منزل کے زینوں میں۔ دلوں کو اے میرے اللہ جو ذوق طلب تو بخشا، دلوں کو اے میرے اللہ جو ذوق طلب تو بخشا، تو اب سجدے تیرے ہی نام کے ہیں ان جبینوں میں۔